52वां सर्ग। राजा विदुरथ की मृत्यु, संसार की असत्यता और उस देश की लीला की वासनारूपता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस बीच में अपने सामने मृत्युशया पर लेटे हुए मूर्छित अपने पति को श्वासमात्र शेष, जिसमें जीवित के चिह्नों में केवल श्वास ही शेष रह गया था, देखकर देवी सरस्वती से कहा, माँ, यह मेरा पति यहाँ पर देह का त्याग करने के लिए उद्यत है। श्री सरस्वती जी ने कहा, भद्रे, इस प्रकार के महान उद्योग से परिपूर्ण राष्ट्र में उथल पुथल मचा देने वाले अत्यंत अद्भुत व्यापारों से भरे हुए इस संग्राम के शुरू होने, चलने और समाप्त होने पर कहीं पर न तो राष्ट्र या महीतल कुछ भी रहा और न नष्ट हुआ। इस प्रकार का यह स्वप्न रूप जगत है। पूर्वोक्त गिरिग्राम के ब्राह्मण गृह के मंडप के अंदर रखे हुए राजा पद्म के शव के निकटवर्ती मंडपाकाश में तुम्हारे पति का यह पृथ्वी रूपी राष्ट्र प्रतीत होता है। अंतःपुर के घर के अंदर अनेक राष्ट्रों से युक्त यह ब्रह्मांड है। एक 5 वर्टिकल बार विंध्याद्री के ग्राम में वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर का मध्य भाग स्थित है। वशिष्ठ नामक ब्राह्मण के घर में शवयुक्त गृहरूप जगत स्थित है। शवगृहरूप जगत के पेट में यह घर रूपी ब्रह्मांड स्थित है। इस प्रकार यह त्रिजगत, जिसमें अनेकानेक व्यापार होते रहते हैं, भ्रम ही है, तथा विंध्याद्री के छोटे से ग्राम में घर के अंदर आकाशकोश में सागर और पृथ्वी दृष्टिगोचर होते हैं, तथा यह भ्रम तुमसे, मुझसे, इससे, दूसरी लीला से तथा तुम्हारे पति से युक्त है, एक के भीतर दूसरा उत्पन्न हुआ, यह भी कल्पना ही है, वस्तुतः चैतन्य में ही यह विकास को प्राप्त हुआ है। अपना आत्मा ही इस जगत से व्यर्थ विकास को प्राप्त होता है अथवा कहीं भी इस जगत से विकास को प्राप्त नहीं होता। भाव यह कि विषय के मिथ्या होने से चैतन्य में विषय संवलित। 402 पेज 403 52 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। रूप भी है ही नहीं, ऐसी अवस्था में निर्विषय चैतन्य ही अवशिष्ट रहता है, वही मुख्य ज्ञातव्य है। इसलिए तुम नाश और उत्पत्ति से शून्य उस परम पद को जानो। 6-9 स्वयं प्रकाश, शांत, निर्विकार वही चैतन्य ही मंडप घर के अंदर अपने चिन्मात्र स्वभाव से उदित अपनी आत्मा में जगत रूप से प्रतीत हुआ है, उससे अतिरिक्त दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसी विद्वानों में प्रसिद्धि है। 10 403 मंडप के अंतर्गत आकाश में भी जब जगत नहीं है, तब शुद्ध चिदाकाश में जगत नहीं है, इसमें तो कहना ही क्या है। इस आशय से कहते हैं, इस प्रकार अनेक व्यापारों से पूर्ण प्रतीत होने वाले उन मंडपों के भी अंदर शून्य आकाश ही है, जगभ्रम नहीं है। 11 अति क्षुद्र वस्तु के अंदर विशाल वस्तु का समावेश नहीं हो सकता, अतएव अल्प वस्तु में बृहत पदार्थ की प्रतीति यदि भ्रम है, तो अत्यंत बृहत ब्रह्मा का मंडप के अंदर समावेश होना संभव नहीं है। फिर शास्त्र और आचार्य के उपदेश से वहां पर ब्रह्मा की प्रतीति भ्रम क्यों नहीं होगी? ऐसी शंका कर उपजीव्य विरोध होने से ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, यह कहते हैं, जब भ्रम का कोई दृष्टा ही नहीं है, तब भ्रम में भ्रमता ही कैसे होगी? इसलिए भ्रम की सत्ता है ही नहीं, और जो है वह निर्विकार परम चैतन्य ही है। 12 भ्रम को देखने वाला दूसरा नहीं है, तो भ्रम ही भ्रम को देखे? इस पर कहते हैं, भ्रम असत दृश्य है। दृश्य दृष्टा पुरुष के व्यापार के फल का आधार होता है, यानी दृष्टा जो कुछ व्यापार करता है, उस व्यापार का फल जिसमें रहता है, वह दृश्य है। अपने में अपने आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि एक में कर्तृत्व भी रहे और कर्मत्व भी रहे, यह विरुद्ध है। इसलिए दृश्य भ्रम की दृष्टा और दृश्य दो दशाएं नहीं हो सकती हैं। दृष्टा के अभाव में दृश्य की सत्ता और स्फूर्ति भी सिद्ध नहीं हो सकती। यह दृष्टा और दृश्य के क्रम का अभाव द्वैत दशा में दूषण है और अद्वैत दशा में तो वह भूषण है, ऐसा कहते हैं। अद्वैत में दृष्टा और दृश्य के क्रम का अभाव होने से वहां पर स्वभावतः है 13 वर्टिकल बार आप उस परम पद को जो नाश और उत्पत्ति रहित स्वयं प्रकाश शांत आदि और निर्विकार है जगत रूप से प्रतीत जानो। 14 अति अल्प स्थान में बृहत्तर वस्तु का समावेश न हो सकना भी दृश्य का ही दूषण है। सर्वाधिष्ठान चैतन्य का दूषण नहीं है, इस आशय से कहते हैं। मंडप गृह के भीतर अपने स्वभाव से उदित आत्मारूप अपने घर में लोग अपने अपने व्यवहार के अनुकूल प्रशस्त प्रदेश की व्यवस्था कर विहार करते हैं, संचार करते हैं, यह कम आश्चर्य नहीं। 15 वर्टिकल बार वहां पर तत्वज्ञ पुरुषों को न तो जगत की प्रतीति होती है और न किसी सृष्टि का ही अनुभव होता है। उक्त तत्वज्ञों के अनुभव रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से यह निश्चित होता है कि अहंकार का साक्षी रूप अविनाशी चिदाकाश ही अज्ञानी की दृष्टि से जगत रूप से स्थित है। 16 अनुमान प्रमाण से भी उक्त बात को सिद्ध करते हैं। सर्ग पेज 404 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। मेरु आदि पर्वतों के समुदाय से युक्त वह संपूर्ण दृश्य निराकार ज्ञान रूप ही है। यह जैसा दिखाई देता है वैसा स्थूल रूप नहीं है, क्योंकि उसका जहां पर समावेश नहीं हो सकता। अत्यंत अल्प प्रदेश में तत्वज्ञों को उसकी प्रतीति हुई है, जैसे देह के अंदर स्वप्न में देखा गया। महानगर 17 स्वप्न में सबके अनुभव से सिद्ध व्याप्ति को दिखलाते हैं। स्वप्न कंठे समाविशेत इस श्रुति के अनुसार कंठ से लेकर हृदय तक बिलस्त भर स्थान में आत्मचैतन्य को ही पर्वत समुदायों से पूर्ण वज्र की नाई कठिन लाखों जगत के रूप में स्वप्न में सभी देखते हैं। 18 जैसे बहुत से केले के कोमल पत्ते तह के साथ अल्प स्थान में सन्निविष्ट रहते हैं, वैसे ही अत्यंत सूक्ष्म चैतन्य में अनंत जगत रह सकते हैं। 19 जैसे देह के अंदर स्वप्नमहानगर दिखलाई देता है, वैसे ही चिदनु में तीनों जगत हैं, उसके अंदर भी चिदनु है, उनमें भी प्रत्येक में जगत है। 20 हे भद्रे, उनमें से जिस जगत में यह पद्म राजा शवरूप में स्थित है, वहां तुम्हारी सौत यह लीला उसके पहले ही चली गई है। 21 यह लीला जो ही तुम्हारे सामने मूर्छा को प्राप्त हुई, क्यों ही तुम्हारे पति राजा पद्म के शव के निकट जा पहुंची है। 22 लीला ने कहा, हे देवी, यह लीला वहां पर पहले देहधारिणी कैसे हो गई, जिस स्थिति में यह मेरी सौत है उस स्थिति को प्राप्त होकर यह कैसे स्थित है। राजा पद्म के राजमहल में रहने वाले लोग इसका कैसा रूप देखते हैं और इसको क्या कहते हैं, यह सब संक्षेप से आप मुझसे कहिए। 23 24 वर्टिकल बार श्री देवी जी ने कहा, भद्रे सुनो, जैसे तुमने मुझसे पूछा है वह सब मैं संक्षेप से तुमसे कहती हूँ। यह तुम्हारा ही जो दूसरी लीला बनी हुई हो वृत्तांत है, इससे तुमको निश्चय हो जाएगा और इससे मरण परलोकगमन आदि को भी जिनको देखना कठिन है तुम देख सकोगी। तुम्हारा पति महाराज पद्मनगर आदि के रूप से दिखाई दे रही जो यह जगन्मय भ्रांति है, खूब विस्तार को प्राप्त हुई इस जगन्मय भ्रांति को ही उसी शवगृह में देखता है। 25 26 यह जो युद्ध तुमने देखा है यह स्वप्नयुद्ध के समान भ्रांतियुद्ध ही था, यह लीला भी जिसके बारे में तुमने पूछा है भ्रांति ही है। ये जो लोग हैं वे जन्म आदि विकार से रहित आत्मा ही हैं, यहाँ जो मरण होता है वह भ्रम ही है और यह संसार भी इस प्रकार भ्रमात्मक ही है। इसी भ्रम से राजा पद्म की लीला भार्या रूप से स्थित रही। तुम और वह दोनों सर्वांग सुंदरी ललनाएं स्वप्न मात्र ही हो। जैसे राजा की आप दोनों सुंदरियां स्वप्न मात्र हैं, वैसे ही आपका पति यह राजा पद्म और स्वयं मैं भी स्वप्न मात्र ही हूँ। भद्रे, यह संपूर्ण जगत की शोभा ऐसी ही भ्रम मात्र ही है। यहाँ पर यह सब दृश्य भी भ्रांति मात्र ही कहा गया है। यदि यह जान लिया जाए तो पुरुष दृश्य शब्द के अर्थ का, दृश्य में दृष्टा के कर्मत्व का त्याग कर देता है। 27-30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार यह लीला, तुम, यह संसार स्थिति और यह राजा, ये सब भ्रांति रूप ही हुए हैं। आत्मा की पूर्णता होने से केवल मैं आत्मा सत्यता को प्राप्त हूँ। ये राजा लोग और हम परस्पर अनुग्राह्य और अनुग्राहक रूप से परिचलित होकर इस प्रकार महाचिघन की मिथ्या कल्पना स्थिति से बन गए हैं, वैसे ही यह लीलारूप रानी बन गई है। 404 पेज 405 सर्ग 52 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। क्योंकि महाचिद्धन परम चेतन की स्थिति सर्वात्मक है, यह लीला जो कि मनोहर हासरूपी विलास से अलंकृत है, हाव भावरूप लीला से चंचल मुह से युक्त है, नव्यौनव से सुशोभित है, बड़ी दक्ष सुंदर आचरणों से मन को लुभाने वाली, मीठे और अनमोल वचन बोलने वाली, कोकिला के सुर के सदृश सुंदर सुर वाली, यौवन मत से मंदगती, नीले कमल की पंखुड़िया के तुल्य विशाल नेत्र वाली, गोल और विशाल छाती युक्त सोने के सदृश गोरे अंगों वाली, पके हुए बिंबफल के सदृश लाल ओठ वाली और बड़ी रमणीय है, तुम्हारे संकल्प रूप पद्म की जब मनोवृत्ति से उसकी वासना हुई, तब तुम्हारे सदृश आकार वाली यह चैतन्य रूप चमत्कार में स्थित हो गई। 31-36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तुम्हारे पति के मरने के अनंतर ही तुरंत तुम्हारे संकल्प रूप तुम्हारे पति ने इसे अपने सामने देखा। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 405 यदि यह वासनामी थी तो मेरे पति ने इसको सत्य रूप से कैसे अनुभव किया, इस पर कहती हैं। जब चित्त अभ्यासवश दृढ़ वासना से आधिभौतिक व्यावहारिक पदार्थ का अनुभव करता है, तब अनुभव से वह परमार्थ सत्य हो जाता है, परंतु वस्तुतः दृश्य ही प्रातिभासिक है। 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब चित्त आधिभौतिक व्यावहारिक पदार्थों को विवेक ज्ञानाभ्यास से परमार्थ सत्य नहीं जानता, तब उसकी वासना से सत्य दृढ़ प्रपंच में प्रातिभासिकता का निश्चय होता है। 39 मरण ज्ञान से पुनर्जन्म रूप भ्रम होने पर तुमको इस राजा ने पत्नी रूप से जाना और वासनामय अन्य लीला रूपता को प्राप्त हुई, तुमसे संगत हुआ। 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस प्रकार इस राजा ने तुमको अपनी वासनारूप ही देखा और तुमने राजा को अपनी वासनामय ही देखा। तुम भी आत्मा में पहले जैसे तीन ब्रह्मांडों की ब्रह्मा में स्थिति दर्शाई है, वैसे ही स्थित हो, क्योंकि आत्मा सर्वत्र व्यापक है, यानी सब वासनाओं में व्याप्त है, इसलिए ब्रह्मा का सर्वाकार विवर्त उत्पन्न होता है। 41 चूंकि ब्रह्मा सर्वव्यापक है, अतएव जब जहाँ पर जैसी वासना होती है तब वहाँ पर वह तुरंत वैसा ही हो जाता है और विक्षेप शक्ति से वैसा ही उसका अनुभव करता है। ब्रह्मा सर्वत्र संपूर्ण शक्तियों से युक्त है, अतएव जहाँ पर जिस जिस रूप से भोक्ता के अदृष्टवश जिस शक्ति का आविर्भाव कराता है वहाँ पर वह वैसा ही होता है और दृढ़ आग्रह रूप वासना के कारण वैसी ही उसकी प्रतीति होती है। 42-43 जब इन दो दंपतियों का मरणानुकूल मूर्छा का क्षण आया, तभी इन्होंने सबका, जो आगे कहा जाएगा, वासना के जागृत होने के कारण अपनी कल्पना से अनुभव किया कि ये हमारे पिता है और ये हमारी माताएं हैं, यह हमारा देश है, यह हमारी धन संपत्ति है, यह हमारा कर्म है और ऐसा कर्म हमने पूर्वजन्म में किया था। इस प्रकार हम लोगों का विवाह हुआ और इस प्रकार हम दोनों एकता को प्राप्त हुए। इनकी वह जनता भी जो कि कल्पनात्मक ही है, भोगकर्ता के अदृष्ट से सत्यता को अर्थ क्रियाकारिता को प्राप्त हुई है, वैसी ही स्वप्न प्रतीति यहाँ पर प्रत्यक्ष दृष्टांत है। स्वाप्निक पुरुष भी स्वप्न काल में सत्यता को अर्थ क्रियाकारिता को प्राप्त होते ही हैं। लीले इस प्रकार के अभिप्राय से युक्त लीला ने मेरी आराधना की। पेज 406। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। थी कि मैं कभी विधवा न हो और मैंने भी उसे वरदान दिया था, इस कारण वह बालिका यहाँ पर पहले ही मर गई है। 44-48 उत्पत्ति प्रकरण। इस वासनात्मक लीला ने और मैंने क्यों आपकी आराधना की और क्यों आप हम पर प्रसन्न हुई, इस पर कहती है, मैं व्यष्टिचेतन जो आप लोग हैं, आपकी समष्टिचेतना हिरण्यगर्भ चेतना हूँ और आप लोगों की कुलदेवी होने से सदा पूजनीय हूँ, अतएव स्वतः ही सब कुछ करती हूँ। 49 पहले यह कैसे प्राप्त हुई, इसका उत्तर देकर अब यह देहधारिणी कैसे हुई, इस अंश का उत्तर देती है। वासनामय इस लीला के देह से निकलने की इच्छा वाले अंगुष्ठ परिमाण वाले जीव ने प्राणवायु का रूप धारण किया। 9 तदंतर मन से तत् तत् पदार्थों की प्राप्ति के लिए उत्सुक होकर नाड़ी मार्ग से देह का परित्याग किया, यानी तस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योत्ते तेन प्रद्योतेनैश आत्मा। उसके हृदय का अग्रभाग प्रद्योतित प्रकाशित होता है, उस आत्म ज्योतिरूप प्रद्योतन से यह आत्मा नेत्रों से, सिर से अथवा अन्यान्य शरीर भागों से निकलता है। इस श्रुति में कहे गए क्रम से नाड़ी मार्ग द्वारा देह का परित्याग किया। तदंतर वासना के कारण पूर्वजन्म के स्मरण से मरण मूर्छा के बाद जीव रूप से स्थित इस लीला ने इसी ब्रह्माकाश या भूताकाश रूप घर में बुद्धि में संकल्पित आगे कहे जाने वाले शरीर में गमन और कुमारी रूप प्राप्ति आदि पदार्थ देखे। 50-51 वर्टिकल बार चंद्रमंडल के सदृश मुख कांति वाली और मृग के तुल्य विशाल नेत्र वाली यह लीला, जिसकी सूर्य की किरणों से कमलिनी की नाई वासनारूपी कलिया खिल गई थी, जो लावण्यमयी होने के कारण स्वयं पति के लिए उपभोग की वस्तु थी और स्वयं भी सुंदर पति का उपभोग करना चाहती थी, भावनावश पूर्व देह की स्मृति से स्वप्न में जैसे पद्म ब्रह्मांड मंडल के भीतर जाकर पति से संयुक्त हो गई। 52 सर्ग समाप्त।